نيابه حذف النون عن الفتحه. قال واما حذف النون فيكون علامه للنصب في الافعال الخمسه التي رفعها بثبات النون. لما قال ديك نيابه حذف النون عن الفتحه düşmüş nunun fethenin əvəzinə olması. Amma hazfun nun, amma düşmüş, götürülmüş nun feyakunu alamatan linnasbi, nasbin alaməti olur fil əfəal əl-xamsə. Əfəal xamsədə. Hansı ki deyir, rafuhu, yəni raf əfəal xamsə nədir? Damma, yəni rafalı nədir? Səbətin nundur. Səbətin nun. Səbətin nun. Yəni orada təhlil eləyəndə deyirdik ki, yəfəaluna yəfəaluna təfəaluna təfəalina təfəalani yəfəalani əfəl xəmsə. Deyirdik ki, məsələn yəfəaluna yəfəaluna fəl mudari mərfuun və aləmətu rəfəihi ən-nun. Lakin onun hansı nunlandı? Həzfun nundu səbətin nun. Əgər nun görsənmirsə, ona deyilər həzfun nun. Yəni götürülübsə, düşübsə. Yəni onu düşürtməyə də amil lazım da olsun. Lakin nun yerindədirsə, yəni ondan qabaqda cəzm eləyən, nasb eləyən heç bir amil yoxdursa, onun yerində olacaq. Məsələn, bayaq dediyimiz kimi, yəfəalunə. Yəfəalunə. Fəl mudari. Fəl mudari. Mərfuun. Və aləmətu rəfihi sübutun nun. Niyəbə ani damməti. Niyəbə ani dammə. Aydındır. Lakin burada mövzumuz nədir? Həzfun nundur. Həzfun nun. Yəni ki, nun görsənmir. Artıq deyəcək ki, nasbin əlaməti nədir? Nasbin əlaməti düşmüş nundur fəthənin yerinə. Və əkulu qad arəftə mimmə səbəqə mə hiyəl əfəal əl-xəmsə. Vəl-ən nuxbirukə ənəhu yumkinukə ən tə'rifə nasbə kullə vahidin. أن تعرف نصب كل واحد منها إذا وجدت النون التي تكون علامة الرفع محذوفة ومثالها في حالة النصب قولك. لماذا دير كي عندي سان أفعال خمسة دير أولمسان عندي دير سان بلجي سان هاشان أفعال خمسة نولر نصب olur. Əgər deyir, onunu nə olsa tapsan, görsən. Hansı ki, deyir, olurdu onun rafın əlaməti. Hə? İndi artıq onun nə olacaq? Silinmiş nun olacaq, götürülmüş nun olacaq. Məhzufən hədəfə sözündəndir. Götürülmüş, düşmüş, silinmiş. Və misaluha fi halətin nasb qəvlükə yəsurruni ən təhfəzu durusəkum. Yəsurruni ən təhfəzu durusəkum və nəhvu yüqlimuni minəl kəsələ ən yuhmilu fi vacibətikum fi vacibətihim fəkullun min təhfəzu və yuhmilu fi'lun mudari'un mənsubun bi'ən və aləmətu nasbihi həzfun nuni həzfun nun. وواو الجماعة فاعل مبني على السكون في محل رفع. Vavlar demişdi əfəl xəmsədə nundan qabaq ki vav, yə, əlif nədir? Faillərdir. Lakin müəllif dedi ki, müsannif dedi ki, fi'lun mudari'un mənsubun bi'ən və aləmətu nasbihi həzfun nun. Əlavə edirik ki, həzfun nun niyəbə عن الفتحة حذف النون نيابة عن الفتحة aydın da. Ondan sonra deyirik ki vavul cemaat ve vavul cemaat fa'ilu mabniyun ala sukuni fi mahal raf ve kezalike el muttasilu bil alif ithneyni nahu yasurruni an tanala ragabatikuma vel muttasilu biya el muhatibati nahu يؤلمني أن تفرطي في واجبك وقد عرفت كيف تعربها تعربهما دمالي أن تنال نجد يجي يجيك تنال فعل مضارع مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه حذف النون نيابة عن الفتحة همشن وألف وألف ألف تثنية فاعل مبني على السكون في محل رفع همشن تفرطي ها فعل مضارع منصوب وعلى منصوب بأن وعلامة نصبه حذف النون نيابة عن الفتحة أيضا ده واليا واليا ندي يا المخاطبة ندي يا المخاطبة فاعل مبني على السكون في محل رفع وأن تفرطي وأثناء تفرطي تفرطين ده أنت تفرطين أفعل خمسة أنت تفرطين أنت تفعلين ها أفعل خمسة أنت تفرطين تفعلين ها أنتما تفرطان ها يفرطان أنتم تفرطون هم يفرطون أفعل خمسة بلارد أيضا ده Hamsında sözlərin kökündə hamsında nunlar olub. Yasuruni ən tənələ sözün kökü necə olub? Tənələni. Tənələni, hə? Antuma tənələni. Nun düşübdü. Antuma təfəaləni, hə? Nun düşübdü. Nun olsaydı, o olacaqdı rafın əlaməti. Thubutun nun adlanacaqdı o. Düzdür, rafın əlaməti. Nun düşübdü, artıq nasbın əlamətidir. Aydındır? Həmçinin də tufarriti də. Həmçinin də ondan qabaq ki, təhfəzu. Təhfəzu nədir? Təhfəzu nə? Yuhmilu, yuhmilu nədir? Lakin nunlar düşüb, onlara da deyilər həzfun nun. Düşən nunlar da fətənin yerinədir. Nasbin əlamətidir düşən nunlar. Aydındır, fətənin yerinədir.